kasabet keder yok olup gider, sevdiğimin cemalini görünce perişan gönlüm mahmur eder sevdiğimin cemalini görünce, seversen Mevla'yı açma yaremi yaremi açma yaremi doğ.